Jadi pikir hiwa anjeun teu aya deui nu kagundangkeun hiwa anjeun inggis beunang ku batur inggis bogoh ka batur hiwa anjeun unggal peuting babacaan mapatkeun pelet asihan khusus keur anjeun dua dua dua duh kurang dahar kurang sare mikir anjeun dua dua dua duh hayang deukeut hayang geget nganjeung anjeun dasar kudu kanyahuan ngirim surat salah ngasukeun eusina kurat sial jeung cilaka putus kaditu kadieu